9นัยถาจิตตัสวาจาติกถา92ว่าด้วยวาจาไม่เป็นไปตามที่คิด564สกวาทีวาจาไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวาจามีได้แก่บุคคลผู้ไม่มีสัมผัสไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีเจตนาไม่มีจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวาจามีได้แก่บุคคลผู้มีผัสสะมีเวทนามีสัญญามีเจตนามีจิตมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากวาจามีได้แก่บุคคลผู้มีผัสสะมีจิตท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวาจาไม่เป็นไปตามที่คิดสกวาทีวาจาไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวาจามีได้แก่บุคคลผู้ไม่นึกถึงอยู่ไม่ผูกใจอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวาจามีได้แก่บุคคลผู้นึกถึงอยู่ผูกใจอยู่ตั้งใจอยู่มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากวาจามีได้แก่บุคคลผู้นึกถึงอยู่ผูกใจอยู่ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวาจาไม่เป็นไปตามที่คิดสกวาทีวาจาไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวาจามีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดร่วมกับจิตเกิดขณะเดียวกับจิตไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากวาจามีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดร่วมกับจิตเกิดขณะเดียวกับจิตท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวาจาไม่เป็นไปตามที่คิดสกวาทีวาจาไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลไม่ประสงค์จะกล่าวก็กล่าวได้ไม่ประสงค์จะว่าก็ว่าได้ไม่ประสงค์จะร้องเรียกก็ร้องเรียกได้ไม่ประสงค์จะพูดก็พูดได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลประสงค์จะกล่าวจึงกล่าวได้ประสงค์จะว่าจึงว่าได้ประสงค์จะร้องเรียกจึงร้องเรียกได้ประสงค์จะพูดจึงพูดได้มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลประสงค์จะกล่าวถึงจึงกล่าวได้ประสงค์จะว่าจึงว่าได้ประสงค์จะร้องเรียกจึงร้องเรียกได้ประสงค์จะพูดจึงพูดได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวาจาไม่เป็นไปตามที่คิด565ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าวาจาไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบางคนคิดว่าจะกล่าวอย่างหนึ่งแต่กล่าวไปอีกอย่างหนึ่งคิดว่าจะว่าอย่างหนึ่งแต่ว่าไปอีกอย่างหนึ่งคิดว่าจะร้องเรียกอย่างหนึ่งแต่ร้องเรียกไปอีกอย่างหนึ่งคิดว่าจะพูดอย่างหนึ่งแต่พูดไปอีกอย่างหนึ่งมีอยู่ไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบางคนคิดว่าจะกล่าวอย่างหนึ่งแต่กล่าวไปอีกอย่างหนึ่งคิดว่าจะพูดอย่างหนึ่งแต่พูดไปอีกอย่างหนึ่งมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวาจาไม่เป็นไปตามที่คิดนัยถาจิตตัสวาจาติกถาจบ10นัยถาจิตตสกายกรรมมันติกถา93ว่าด้วยกายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิด566สกวาทีกายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกายกรรมมีได้แก่บุคคลผู้ไม่มีผัสสะไม่มีจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายกรรมมีได้แก่บุคคลผู้มีผัสสะมีจิตไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากกายกรรมมีได้แก่บุคคลผู้มีผัสสะมีจิตท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดสกวาทีกายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกายกรรมมีได้แก่บุคคลผู้ไม่นึกถึงอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที กายกรรมได้แก่บุคคลผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากกายกรรมมีได้แก่บุคคลผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดสกวาทีกายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกายกรรมมีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดพร้อมกับจิตเกิดขณะเดียวกับจิตมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากกายกรรมมีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดร่วมกับจิตเกิดขณะเดียวกับจิตท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดสกวาทีกายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลไม่ประสงค์จะก้าวไปก็ก้าวไปได้ไม่ประสงค์จะถอยกลับก็ถอยกลับได้ไม่ประสงค์จะแลดูก็แลดูได้ไม่ประสงค์จะเหลียวดูก็เหลียวดูได้ไม่ประสงค์จะคู่เข้าก็คู่เข้าได้ไม่ประสงค์จะเหยียดออกก็เหยียดออกได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลประสงค์จะก้าวไปจึงก้าวไปได้ประสงค์จะถอยกลับจึงถอยกลับได้ประสงค์จะแลดูจึงแลดูได้ประสงค์จะเหลียวดูจึงเหลียวดูได้ประสงค์จะคู้เข้าก็จึงคู้เข้าได้ประสงค์จะเหยียดออกจึงเหยียดออกได้มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลประสงค์จะก้าวไปจึงก้าวไปได้ประสงค์จะเหยียดออกจึงเหยียดออกได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิด567ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ากายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบางคนคิดว่าจะไปในที่แห่งหนึ่งแต่ไปในที่อีกแห่งหนึ่งคิดว่าจะเหยียดแขนข้างหนึ่งแต่เหยียดแขนอีกข้างหนึ่งมีอยู่มิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบางคนคิดว่าจะไปในที่แห่งหนึ่งแต่ไปในที่อีกแห่งหนึ่งคิดว่าจะเหยียดแขนข้างหนึ่งแต่เหยียดแขนอีกข้างหนึ่งมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิดนยถาจิตตัสกายกรรมมันติกคถาจบ11อตีตานาคตปัจจุบันนกถา94ว่าด้วยอดีตอนาคตและปัจจุบัน568สกวาทีบุคคลประกอบด้วยอดีตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอดีตดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วสูญไปแล้วดับสูญไปแล้วมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากอดีตดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วสูญไปแล้วดับสูญไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลประกอบด้วยอดีตสกวาทีบุคคลประกอบด้วยอนาคตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอนาคตยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดขึ้นยังไม่ปรากฏมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากอนาคตยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดขึ้นยังไม่ปรากฏท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลประกอบด้วยอนาคต569สกวาทีบุคคลประกอบด้วยรูปขันธ์ที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลประกอบด้วยรูปขันธ์3ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลประกอบด้วยขันธ์5ที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลประกอบด้วยขันธ์15ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลประกอบด้วยจักขายตนะที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลประกอบด้วยจักขายตนะ3ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักวาทีบุคคลประกอบด้วยอายตนะ12ที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลประกอบด้วยอายตนะ36ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลประกอบด้วยจักขุธาตุที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลประกอบด้วยจักขุธาตุ3ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลประกอบด้วยธาตุ18ที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลประกอบด้วยธาตุ54ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลประกอบด้วยจักขุ4ที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลประกอบด้วยจักขุ43ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลประกอบด้วยอินทรีย์22ที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลประกอบด้วยอินทรีย์66ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น570ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลประกอบด้วยอดีตและอนาคตใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีบุคคลผู้เพ่งวิโมก8ได้ฌาน4ตามปรารถนาได้อนุปุพพวิหารสมาบัติ9มีอยู่ไม่ใช่หรือสักวาทีใช่ปรวาทีหาบุคคลผู้เพ่งวิโมก8ได้ฌาน4ตามปรารถนาได้อนุปุพพวิหารสมาบัติ9มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลประกอบด้วยอดีตและอนาคตอตีตานาคตะปัจจุปันนกถาจบนวมรรคจบรวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ 1. อานิสงสทัสสาวีกถา2. อมตารมณกถา 3. รูปังสารมณันติกถา 4. อนุสยาอนารมณกถา 5. ยานังอนารมณันติกถา 6. กอตีตารมณกถา 6. ขออนาคตารมณกถา 7. วิตกานุปติตกถา 8. วิตกวิปภาลสัทธกถา9. นยถาจิตตสวาจาติกถา 10. นยถาจิตตสกายกรรมันติกถา 11. อตีตานาคตปัจจุปันนกถา